Wrocławie na pizza, ty. Kolejny gorący numer o jointach, dupach, imprezkach. DJ Sleep, gramofon. Na pół etak, ładnie tak. MOK, TUW. NP. Krwawie na bit za tych, co dziarają sprayem tynk. Ściany płaczą emocjami, łez nie spierze nikt. Wierzę w nich jak w siebie, ty jak uwierzysz w nas. Żaden nie będzie Bogiem, nie skoczy z okna na twarz. Krwawie na bit za tych, uzależnionych od igieł, narkomanów dźwięku. Zepchniętych na margines drugoplanowi aktorzy. Ja wciąż w nich wierzę, z głodu szarpią stoły i drapią talerze. Krwawie na bit za tych, którzy eder flow karmią. Stylem gaszą sceptyków, co naszą grą gardzą. Tyle mówią, weź przewiń. Wciskam fast forward, stylem błyszczę tu na majku, to norma. Krwawie na bit za tych, co łamią kark za styl. Żyją na kartonach, dom ma każdy z nich. Beton wsiąka pod, grawitacja przegra piw. Ciśnij stop, oni freeze, choć nie wpadły psy. Krwawie na bit za nich. Jedna miłość dla tej, której ból dał mnie światu. Mam po niej biznę na brzuchu, nie chcę znać jej braku. Daje mi wiarę w jutro, gdy mnie niszczy dziś. Kocha jak nikt, podnosi ze zbliszczy sny. Jedna miłość dla tego, co mnie jej dał. Poród, ból wychowania, nerwy jak stal. Nie wiem jak mam być taki jak on. Poświęceń i wyrzeczeń zbudować szczęśliwy dom. Jedna miłość dla tej, co jej chce dać świat w lepszej wersji niż tą, którą sam znam. Ma oczy po matce, widzę w nich część siebie. Ma oczy po matce, w nich mój sens drzemie. Jedna miłość dla tego, co mi na nerwach gra. Mam pod stopami świat, on pod stopami bas. To dobry dealer, daje mi próbki za darmo. Jedyny towar, za który mnie suki nie zgarną. Jedna miłość dla nich. One out, one love.